श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अनुवाद और तत्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 3 श्लोक संख्या 31 ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अनुवाद। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उद्देश्य का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य इज वेरी स्मॉल राइटिंग। श्री भगवान कृष्ण का उद्देश्य समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी क्या अपवाद के बिना I can't read it. Someone else read it. The type is too small for me. Eighties number shlok. Tatparya. Thoda jor se bolo. जिससे हम सब सुन। भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी उपवाद के बिना यह शास्त्र सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य ही शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक है जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष नहीं होता और पराजय तथा निराश का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विश्व कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। वापस दे दो पुस्तक। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठान् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। यो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन का भय था कि स्वजनों गुरुजनों उन सब की हत्या करने से मेरे पाप होगा और राज्य भोग सुख के हेतु से युद्ध करना महापाप होता। अर्जुन का भाई था कि मैं युद्ध करने से पापी होऊंगा, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तो किस प्रकार अर्जुन स्वधाम पालन करने में भव बंधन और सभी प्रकार का पाप से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन का भय था कि यदि मैं लड़ाई करूंगा उससे मुझे पाप होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम लड़ाई नहीं करोगे पाप होगा, क्योंकि स्वधर्म पालन करने से पुण्य होते हैं और स्वधर्म त्याग करने से पाप होते हैं। तो सभी प्रकार का कर्म इस भौतिक संसार में, सभी प्रकार का कर्म में कुछ दोष होते हैं। सावारंभ ही दोषेन 18वां अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार का कार्य में कुछ दोष होते हैं। शुद्ध ब्राह्मणों भी कभी कभी पूर्व काल में अश्वमेध यज्ञ तबालंभ यज्ञ बनाए हुए, जिसमें घोड़ा अथवा गाय का वध और शुद्ध शक्तिमान ब्राह्मणों की दिव्या शक्ति से मृत घोड़े और गाय की पुनर जीवन प्रदान हुआ था, परंतु वध करने में पाप था और क्षत्रियों का धर्म पालन करने में लड़ाई करते हैं, दूसरों को वध करते हैं और कभी कभी क्षत्रियों जुआ खेलते हैं। वो युधिष्ठिर महाराज वो अक्ष खेला, क्या बोलते हैं डाइस संस्कृत में, अक्ष बोलते हैं, अक्ष खेला में चौपा। तो वो प्रसिद्ध है कि महाभारत का युद्ध उससे हुआ और मांस भी खाते, ब्रह्म शास्त्र में भी वर्णन है कि ब्राह्मण जाति भी कुछ लोग मांस खाने वाले थे। हर ऐसे नहीं है कि दुकान जाके मांस खरीद लेते हैं, लेकिन विधान था कि पशुओं जो यज्ञ में अर्पित हुआ था वो मांस यज्ञ शिष्ट बोलते और ब्राह्मणों क्षत्रियों वो मांस खाते थे और उससे पवित्र थे एक प्रकार से, कर्म कंदीय विचार में पवित्र थे। तो ये सब कार्यों में दोष होते, पाप होते, फिर भी क्षत्रियों का स्वधर्म पालन करना है। दोष होते हैं ये इस भौतिक संसार का स्वभाव है। तो अर्जुन का भय था कि यदि मैं लड़ाई करूंगा तो गुरुजन, विशेषकर गुरुजनों का वध करने से मैं पाप से युक्त होंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पाप करना अगर हो युद्ध करने से तो वो पाप इतना बड़ा नहीं होगा, वो पाप इतना बड़ा नहीं होगा स्वधर्म त्याग करने से। और इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वकर्मणा तमभ्याच सिद्धिं विन्दति मानवाः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्व मदार्पणम्। जो व्यक्ति स्वकर्म स्वधाम पालन करने में सब कर्मों और सब कर्मों का फल श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं, तो वो अर्पण करने से सभी प्रकार का पाप से मुक्त होते हैं। तो वास्तव में ये विचार शास्त्र का उत्तम विचार नहीं है, कैसे हम पाप कर्म का फल से मुक्त होंगे। चैतन्य महाप्रभु पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रयोजन का प्रचार किया था कि शास्त्र में विशेषकर महाभारत में, जिसमें इस श्रीमद् भागवत गीता एक अंश है, उसमें चतुर्वर्ग का विचार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चैतन्य महाप्रभु का विचार में कि पंचम पुरुषार्थ जार आगे चून तुल्य चारी पुरुषार्थ, जिसकी तुलना में चतुर्वर्ग धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रेम जो सभी जीव का परम और एकमात्र प्रयोजन है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो साधारण शास्त्रों में प्रशंसित होते हैं वो सब प्रेम कृष्ण प्रेम की तुलना में तुच्छ है। तो अर्जुन का भय था कि मैं पापी होऊंगा और भगवान कृष्ण अर्जुन को इस आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने से उनको आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित किया। अर्जुन साधारण कर्म और कर्म का फल का विचार करने से भयभीत हुआ पाप करने से, परंतु श्री कृष्ण बोले कि तो सब कुछ मेरे आदेश के अनुसार करो। जरा सा सब आपका सेल फोन बंद कीजिए, सबके पास सेल फोन है नहीं, प्लीज टर्न इट ऑफ, थैंक यू वेरी मच। तो सामान्यतः लोग इस जगत में अपना हित के लिए जो मेरे लिए अनुकूल है जो मेरे के लिए प्रतिकूल है यही सब विचार करते हैं, मेरा सुख मेरा कैसे मैं काम करूंगा जिससे मेरा सुख होगा, कैसे मैं काम करूंगा जिससे मेरा दुख नहीं होगा। अर्जुन का विचार था कि मैं धार्मिक होऊंगा, उससे पुण्य अर्जन होगा, उससे मैं स्वर्ग जाऊंगा और वो यही मेरा स्वार्थ है, और यदि मैं पाप करूंगा तो नरके नियतम वास, मैं चिरकाल में नरक में निवास करूंगा। तो ये सब भौतिक स्वार्थ का विचार है, परंतु गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं साम्यवाद आध्यात्मिक साम्यवाद, मतलब स्थित प्रज्ञ होना, सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभ हो जया जयो, तुल्य निंदा स्तुतिर तुल्य निंदा स्तुतिर निंदा, अगर कोई हमको निंदा करते या हमको स्तुति करते तो दुखेश्वर दुखेश्वनुग्ना मना सुखेशु विगत स्पृह, तो दुख में विचलित नहीं होना, और सुख में भी, और सुख जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री और सब सुविधा प्राप्त करके भी सुखी जीवन के लिए, वो सब जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री से आकांक्षित नहीं होना। जो ब्रह्मभूत है न शोचति न कांक्षति, दुख में शोक प्रकाश नहीं करते, सुख में न शोचति न कांक्षति, सुख मतलब संपत्ति ऐश्वर्य रूप ये सब मिलके भी वो सब सुख प्रदान वाले वस्तुओं से आकांक्षित नहीं होना। तो ऐसे ही किस प्रकार संभव हो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो प्रसन्न है आध्यात्मिक स्तर पर, ऐसे व्यक्ति का सामान्य भौतिक सुख दुख विचार नहीं है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण का सनातन पार्षद है, एक साधारण व्यक्ति जैसे भयभीत है, विचलित है, किम कर्तव्य विमूढ़ है। वास्तव में अर्जुन कृष्ण का शुद्ध भक्त है। तो ये सब अर्जुन भ्रमित होते थे, ये सब श्री कृष्ण की योग माया लीला शक्ति का नाटक है, वो सब अभिनय जैसे, क्योंकि शुद्ध भक्तों कभी भी मायाग्रस्त भौतिक माया से ग्रस्त नहीं होते। परंतु हम सब जो बद्ध जीव है, हम सदैव अपना सुख और दुख का विचार करते हैं। ये भौतिक चित्त वृत्ति है, मन का दो विचार है, सुख जो सुख के लिए सुविधा है उसको ग्रहण करना, और जो दुख का कारण है उससे दूर रहना। संकल्प विकल्प, जो मेरा सुख के लिए अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो मेरा दुख का कारण है उसको हटाना या ग्रहण नहीं करना। सुख दुख का विचार है, उसके ऊपर धर्म का विचार है कि हमको ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म पालन होगा, दुख ग्रहण करके भी। मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायन नित्यास्तांस्तु तिक्षस्व भारत। इस श्लोक का तात्पर्य में शील प्रभुपाद दो उदाहरण देते हैं कि माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के पहले स्नान करना, सभी मास में सुबह उठ के स्नान करना धर्म का एक नियम है। माघ मास में बहुत ठंडा रहता है, तो उस मास में शायद हम विचार करेंगे कि मैं थोड़ी देर के बाद उठ के स्नान करूंगा, लेकिन वो धार्मिक विचार नहीं है। शीतकाल में भी उठना चाहिए, स्नान करना है, और सब धार्मिक कार्य करना है, यज्ञ करना है, पूजा करना है, पाठ ध्यान जप ये सब करना है ब्रह्म मुहूर्त में। और एक उदाहरण है कि गर्मी के मौसम महिलाएं गृहिणियों का कर्तव्य है रसोई करना, कि बहुत गर्म हो इसलिए मैं नहीं करूंगी, वो बात नहीं चलेगी। तो धर्म, जो भी धर्म है उसको पालन करना है, जो धार्मिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज है उनका कर्तव्य है सुबह सुबह उठना, स्नान करना, धर्म पालन करना। और गृहिणियों के लिए धर्म है बहुत गर्मी में भी रसोई करना। तो ये दो उदाहरण है कि दुख ग्रहण करके भी धर्म पालन करना चाहिए। और वो धर्म पालन करने से हमारा भावी सुख होते हैं, और जो धर्म को पालन नहीं करते हैं वो व्यक्ति भविष्य में दुख मिलते हैं, क्योंकि धर्म नहीं पालन नहीं करने से दुख होते, पाप होते, और पाप का फल होते दुख। तो धर्म पालन करने में प्रारंभिक स्तर है अपना सुख दुख का विचार। यदि मैं धर्म पालन नहीं करूंगा भविष्य में मेरा दुख होगा, यदि मैं पालन करूंगा मेरा सुख होगा। तो इस जीवन में कष्ट लेके भी मुझे धर्म पालन करना है, यही विचार है। लेकिन धर्म पालन का और उच्च स्तर है निष्काम कर्म। धर्म पालन करना धर्म का हेतु से, धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म को रक्षा करते हैं वो व्यक्ति धर्म से रक्षित होते हैं। और निष्काम कर्म करने से परम श्रेय मिलते हैं। धर्म अपना भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, धर्म पालन करने से भौतिक स्वार्थ मिलते हैं। जो निष्काम कर्मी है भव बंधन से मुक्त होते, लेकिन उसके ऊपर और एक स्तर है कृष्ण भक्त निष्काम अतैव संत। वास्तव में केवल कृष्ण भक्त पूर्णतया से निष्काम हो सकते, क्योंकि जो निष्काम है, जो कृष्ण भक्त है लेकिन निष्काम है। क्यों निष्काम होते है? क्योंकि समझते है कि भौतिक कामनाएं से भव बंधन होते, इसलिए बौद्ध धर्म में, बौद्ध विचार में, बौद्ध धर्म का मूल विचार है कि काम है दुख का मूल हेतु, इसलिए सभी प्रकार की कामनाएं को वर्जन करना चाहिए। लेकिन वो भी एक कामना है ना कि मैं सभी प्रकार की कामनाएं को वर्जन करूंगा, वो भी एक कामना है जिससे मैं दुख से बचूंगा, लेकिन वो भी एक कामना है। तो इस प्रकार कामनाएं से मुक्त होना संभव नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का विचार है कृष्ण भक्त निष्काम अतैव संत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी तीन प्रकार के व्यक्ति हैं, जो भौतिक भोग विलासी है और भौतिक सुख चाहते हैं वो अशांत है, क्योंकि भौतिक सुख प्राप्ति में बहुत कष्ट लेना पड़ता है और प्राप्त करने में भी बहुत कष्ट लेना है। भुक्ति मुक्ति, जो मुक्ति चाहते हैं तो कैसे मुक्त होगा? तो भौतिक आकर्षण से मुक्त होने के लिए कठोर तपस्या ग्रहण करने, वो भी दुख है। और मन को दमन करना, योग, चित्त वृत्ति निरोध, वो राजकोट में वो छात्र हमको बोला योग का मतलब, पतंजलि की परिभाषा, चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन चित्त वृत्ति निरोध संभव नहीं है, क्योंकि चित्त की वृत्ति है सदैव कुछ एक या दूसरा विषय पर ध्यान करना। तो इसलिए वास्तव चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की दूषित वृत्तियों से अनासक्त होना और सदैव कृष्ण का चिंतन करना, ये वास्तव योग है। तो वो प्रयास में आरूह कृच श्रेणा मुक्त होने के लिए कृच अर्थात कष्ट ग्रहण करना है। इसलिए मुक्ति कामियों भी अशांत है, और सिद्धि जो सिद्धि योग करने से सिद्धि प्राप्त करना चाहते वे भी अशांत है, क्योंकि कुछ काम है, कुछ है जो उनके पास नहीं है जो वे चाहते। भुक्ति कामी असीम ऐश्वर्य भौतिक सुख विलास चाहते, और मुक्ति कामी सभी प्रकार का भौतिक भोग भौतिक आकर्षण से मुक्त होने चाहते, वो भी एक कामना है। और सिद्धि कामी तो सिद्धि चाहते है, तो सबकी कामना है। कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत, कृष्ण भक्त शांत है क्योंकि उनकी एक ही कामना है कि मेरे सभी काय मन वाक्य सभी प्रयत्नों केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा। क्या है आत्मा आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश, तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो यही अंतर है, भौतिक काम और शुद्ध कृष्ण प्रेम में अंतर क्या है? आत्मा इंद्रिय आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कैसे एक जीव उनकी सब कामनाएं और सब काम श्री कृष्ण को अर्पण करने से बाबा बंधन से मुक्त हो सकते, लेकिन वास्तव में ये सर्वोच्च विचार नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण कहेंगे सर्वधमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जिसका अर्थ इस श्लोक से थोड़ा पृथक है। इस श्लोक आज का श्लोक जो हम आज पाठ करते हैं, इसका अर्थ है कि वो सब कुछ जो तुम करते हो तत्कुरुष्व मदार्पण मेरे लिए करो, और सर्वधर्मान परित्यज्य इसका मतलब है कि और सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़ के केवल मेरे शरण में आ जाओ, और मैं तुम्हारा सब पाप से मैं मुक्त करवाऊंगा। तो उसके पहले श्री कृष्ण ये सब प्रसिद्ध श्लोक है कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैशिषी सत्यंत प्रतिजाने प्रियोसि में, सदैव मुझको चिंतन करो, मुझको मेरे भक्त बनाओ, मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो ये भक्ति भगवद गीता का वास्तव उपदेश है। कैसे हम भव बंधन से मुक्त होंगे? वो शुद्ध भक्तों के लिए बड़ा विचार नहीं है। मुक्ति पाप कर्म का फलों से मुक्त होना वो शुद्ध भक्ति का आनुषंगिक फल है। अर्थात जो भक्त है वो भक्ति करने से वो अपने आप मुक्त होते। मुक्ति के लिए प्रयास करने का जरूरत नहीं है। और दूसरा विचार है कि नारायण पर सर्वे न कुतश्चन अभिभ्यति स्वर्गापदाग नरकेश व्यापी तुल्यार्थ दर्शन, कि जो नारायण के भक्त है किसी प्रकार की अवस्था में भयभीत नहीं होते। नरक स्वर्ग और मुक्तावस्था तुल्यार्थ दर्शन सबको एक ही जैसे देखते, क्योंकि शुद्ध भक्तों का एक ही विचार है। तो कैसे मैं कृष्ण सेवा कर सकता? शुद्ध भक्तों प्रस्तुत है नरक में वास करना, यदि नरक में श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण की सेवा करना का अनुकूल वातावरण है, और यदि स्वर्ग में अवसर नहीं है कृष्ण सेवा करने के लिए, भक्तों की कोई इच्छा नहीं है वहां जाने के लिए, तो ये शुद्ध भक्तों की शुद्ध भावना है। और ये भक्ति अनन्य भक्ति भगवद गीता का वास्तव उपदेश है, चरम उपदेश है। अनन्य आश्चिंत यंत्र ये अनन्य चेतन सततम, इस अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति शुद्ध भक्ति कही शब्द है उत्तम भक्ति इत्यादि। तो ये भगवद्गीता का वास्तव उद्देश्य है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद्गीता बोले, परंतु बद्ध जीवों का विचार है कैसे मैं सुखी हूं, और इसलिए एक स्तर है इस विचार कैसे हम भव बंधन से मुक्त होंगे। वास्तव में भक्ति करने से भव बंधन तो नहीं, जो भक्ति करते तो उनके लिए भव बंधन का प्रश्न भी नहीं होते, लेकिन मूर्ख लोग इस तत्व को नहीं समझते। इसलिए इस तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण कर्म का चक्र का वर्णन करते हैं, और इसके बाद श्री कृष्ण योग मतलब ध्यान योग, अभी कर्म योग का वर्णन करते हैं, इसके बाद ध्यान योग, और धीरे धीरे श्री कृष्ण अर्जुन को स्थापन करेंगे कि भक्ति योग सर्वोत्तम योग है। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो जरा से पूछे। हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड रोमपा दास? Less than 5%? Should be able to understand some words. Like yoga. Oh yeah, you're another non-Hindi speaker. Indian-bodied, but... And also Devaki Nandan's another. Indian-bodied, but don't know Hindi. Prabhupada said that you should have made the national language Sanskrit. Then we'd all be speaking in Sanskrit. Anyway, it didn't happen. So, any questions? Number one question. What was the class all about? Yes, Prashna. Don't ask in Telugu. Ask in Hindi. Can you say it in Hindi? Arjun, Bhagavan Krishna Arjun ko bole ki tumhara dharma hai yudh karna. Aur Navadip Praneshwar Das puchte ki hamara kya dharma hai pita mata ko. स्वाभाविक है कि पुत्र तो पिता माता का हित के लिए उनकी सेवा करते हैं, वो स्वाभाविक धर्म है। कैसे उनका हित होगा उसको भी विचार करना चाहिए। जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार, तो केवल शारीरिक पिता माता का हित का उद्धार नहीं करते, तो पूरा जगत का हित का निष्कर्ष करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद दोबा भगवद गीता यथारूप में इस प्रसिद्ध श्लोक में प्रतिपादन किया, देवार्षि भूतापतनिर्णाम पितृणाम न किं करो नायम रणी चारा जन। व्हाट्स द रेस्ट? शरण्यम शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। जो पूर्णतः मुकुंद के चरण में आत्मसमापन किया है वे ऋणी नहीं है, हम सब ऋणी है देवगण से, ऋषियों से, साधारण प्राणियों से, पिता माता से, देवर्षि भूताप्त मनुष्य जाति से। लेकिन ये सब ऋण नहीं है जो मुकुंद की सेवा में पूरा शरणागत होते। तो यदि हम पूरा शरणागत नहीं हो, वो पिता माता की सेवा, शारीरिक सेवा, आर्थिक सेवा, तो ये सब विचार आते हैं। लेकिन जो पूरा शरणागत नहीं हो तो फिर भी भक्ति करने से पिता माता और पूरा समाज की उत्तम सेवा करते। लेकिन भक्ति का नाम लेके छल से धर्म और कर्तव्य चरण, वो भौतिक धर्म भी नहीं है और आध्यात्मिक धर्म भी नहीं है, वो कपटी है। मैं भक्त हूं इसलिए मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है किसी से, मुझे कुछ नहीं, मैं भक्त हूं इसलिए मुझे और कुछ नहीं करना, मैं खाली माला करता हूं, बस होगा मेरा काम। ऐसा नहीं है। जो भक्त है उनका कर्तव्य है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु है तारो ए देश, लोकहित लोकहित लोकानम हितकारिणम त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। षड गोस्वामी का वर्णन है कि वे मान्य है और शरण्य पूरे जगत के लोग से, क्योंकि वे लोक हित में सर्वभूत हिते रताम सदैव सर्वभूत सब प्राणियों का हित में रत थे। तो हम इतना भाग्यशाली है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु का प्रदान मिले। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलके हमको, हमारा कर्तव्य है उसको दूसरों को देना, या इस प्रयास में सहयोग करना। और कुछ दूसरा प्रश्न? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को एक स्तर का ज्ञान देते हैं, जो लोग अपने भगवान के लिए, उनको भगवान के लिए जो शिक्षा थोड़े जोर से कहो, जो लोग अपनी जो ड्यूटीज है समाज में, वो माँ के भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर सकते। और क्या बोलते हैं, लोग का कर्तव्य है समाज को जो कृष्ण सेवा में आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो भगवान की शिक्षाओं का पालन करके, श्रद्धा पूर्वक भगवान की शिक्षाओं का पालन करके जो अपनी अपने कर्तव्य बजाते हैं, वो जो ये चक्कर उसमें से निकल सकते। तो जो श्री कृष्ण का उपदेश पालन करते हैं और अपने कर्तव्य निभाते हैं, आपने कर्तव्य निभाते समाज के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। जैसे अभी भगवान कृष्ण पत्नी बताते हैं, हाँ, जो इस प्रकार ओ, मेरे उपदेश पालन करते हैं तो बाबा बंधन से मुक्त होते हैं। और किस स्तर का ज्ञान है वो आपने बताया? हाँ, और ऊपर का ज्ञान उससे बड़ा विचार है, सर्वधामान भरित्यजा मामेकं शरणं व्रज। तो सब लोग शुद्ध प्रेम से आकृष्ट नहीं होते, तो ये प्रचार का मतलब है उनको शुद्ध प्रेम का प्रचार करना। शुद्ध प्रेम का प्रचार में केवल शुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं बोलना है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार गौहत्या बंद करना वही प्रचार किया है, पाप कर्म बंद करना और श्रील प्रभुपाद बहुत सामाजिक वैदिक सामाजिक उपदेश भी दिए हैं, जो शुद्ध साक्षात शुद्ध प्रेम का विचार नहीं है, लेकिन समाज के लिए उपदेश, जैसे धार्मिक वैदिक धार्मिक रीति के अनुसार लोग समाज में रह सकते। जैसे प्रभुपाद बोले वैदिक संस्कृति के बारे में श्रील प्रभुपाद बहुत कुछ बोले, और गुरुकुल स्थापन करना, वान आश्रम स्थापन करना, तो ये सब साक्षात प्रेम का प्रचार नहीं है, लेकिन ये वान आश्रम पालन करना और पाप मुक्त जीवन बीतना वो क्या बोलते हैं, उस आधार है जिससे समाज थोड़ा स्थिर होगा और अनुकूल स्थिति होगी कृष्ण भक्ति पालन करने के लिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत कुछ बोले, ये सब वैदिक सामाजिक विचार, क्योंकि आजकल पूरी जो सभ्यता का नाम में चलते है, तो क्या है ये पूरा दुनिया एक महान पागल पागल खाना जैसे बन गए हैं, तो जिससे लोग थोड़ा साधारण धार्मिक विचार समझ लेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद वानाश्रम धर्म, वैदिक शिक्षा, धार्मिक कर्तव्यों, इसके बारे में बहुत कुछ बोले। So, हम भी उस प्रकार का प्रचार कर सकते, गौ रक्षा, गौ हत्या बंद करना, गौ रक्षक, ये सब। प्रचंड दलन और प्रेम प्रचारण द्वि कार्य अवधूत करें भ्रमण। नित्यानंद प्रभु भ्रमण किए थे प्रचार के लिए। वो प्रचार में दो विभाग था, एक था प्रेम प्रचारण, जो लोग पुण्यशाली थे, ईर्ष्या परायण नहीं थे, उनको प्रेम प्रचारण, और जो प्रचंड पाखंडी थे, प्रचंड दलन, दलन का मतलब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उन मतलब पाखंडी लोग का गलत पाखंड विचार को खंडन किया, तो वो भी प्रचार में है। ये सब अपसिद्धांत कुसिद्धांत का खंडन करना। इलेवेंथ कैंटर, सेवेंथ कैंटर, तो भक्ति करते हैं तो कभी कभी माता बोलते हैं कि कर्मकांड के नियम है, उनको जरूरी नहीं। श्रद्ध, श्रद्ध के बारे में पूछते, भक्तों के लिए जरूरत है, जरूरत नहीं है लेकिन कर सकते, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार है। कर सकते वैष्णव विधि के अनुसार, नहीं लेकिन यदि हम करते, हम भक्तों जो श्राद्ध करते तो कर्म कांड नियम के अनुसार नहीं करते, सब सामाजिक अनुष्ठान पूर्ण होते हरि नाम के द्वारा इस कलयुग में, तो भक्तों जो पितृगण के लिए श्राद्ध करते कैसे करते हैं, तो सभी भक्तों को बुला के कीर्तन करते हैं और भक्तों को प्रसाद देते हैं, बस। नृसिंहदेव का व्रत, कुछ व्रत है शास्त्र में जो विष्णु पूजा है तो फिर भी कर्म खंडीय है, जैसे वो सत्यनारायण पूजा कर्मकांड के अंतर्गत है, शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी तीव्र न भक्ति योग है न यजेत परम पुरुषम परम, तो सब कुछ जो शास्त्र में है तो शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। इसलिए तस्मात् गुरुं प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, गुरु के पास जाकर उत्तम श्रेय के बारे में पूछो, कर्मकांड के बारे में मत पूछो। हरे कृष्ण, और कुछ प्रश्न मंतव्य आपत्ति? ऑलराइट, हरे कृष्ण। समाप्तम। यो मे मतमिदं नित्यं नानुतिष्ठ। Okay, you want to turn this off? That's one reason why it fills up quickly, right? Maybe, I write that down. Right? Maybe in the way.